tässä Pörni. Kauhajoella tiistaina sattuneen tragedian vuoksi viikko on ollut aika synkkää. Haluankin omasta sekä koko puhujainkulmatiimin puolesta osoittaa mitä syvimmät osanotot kaikille, joita tämä tragedia kosketti, ja toivoa voimaa ja jaksamista kaikille. Huomio, huomio, huomio! Näin ollaan selvitty jälleen kerran sunnuntaihin, ja mitä ihmeellisintä, niin striimi on tänne alhaalla, jotenkaan turha odottaa niitä live-ääniä tällä kertaa. Eipä tarvitse muuten tutkailla irkkiäkään, koska ne eivät kuule meitä varmasti, siellä hyviä kommentteja lävähtää ruutuun tänäkin aikana, vaikka eivät meitä kuulekaan. Mutta podcastinähän tämä tulee. Eli mukavaa, että olet jälleen kerran lannut tämänkin jakson ja kuuntelet Puhujankulma. Minä olen Pörni, ja tämä on 84. Puhujankulma, missä ollaan menossa, ja meillä on hirveästi populaa. Jotenka meillä menee pelkästään tunti siihen, että me esitellään meidän porukka tänään luultavastikin. Mutta meillä on mukana esimerkiksi Henrikki. Tervetuloa jälleen kerran mukaan. Päivä. No, joko olet alkanut käyttää Googlea muuten? En ole. Okei, niin vieläkin. Alkanut vielä. Joo, joskin mä huomaan, että mä en käytä kauheasti hakukoneita noin niin kuin sä tiedät, päivittäisessä elämässäni. Mutta siitä, mistä pitää sanoa, niin osallistuminen tähän minun liikekannallepanoon on ollut suorastaan liikuttavaa. En ole kuullut yhdestäkään ihmisestä. Hieno efekti tuli taustalle, koska sammutin Skypen, niin siitä tuli se sopii hyvin tohon kohtaan. Niin, eli vieläkin kaivataan niitä legendaarisia kommentteja. Kyllä. Ja jos saa mainostaa, niin jos jotakuta kiinnostaa, niin mä oon ruvennut tekemään tuonne blogiini mielenkiintoisten asioiden kokoelmaan blog.anttonen.eu, niin äänikirja-arvosteluja, mistä oli puhetta joku aika sitten, ja kun kukaan ei ole siellä käynyt ainakaan kommentoimassa, niin ilmeisesti kukaan niitä ei lue, niin kai sitä pitää vähän mainostaa. Totta kai. Hyvä, että mainostat. Mä en ole taas ehtinyt käymään lukemassa sitä sun blogissa. No, mä en kyllä yhtään ihmettele, että ihmiset ei ole kauheasti käynyt sitä lukemassa, koska mä en ole kirjoittanut sinne puoleen vuoteen mitään. Katsotaan, ketä muita meillä on linjoilla. Katsotaan ulkomaan suuntaan, jossa Kanadan kirjeenvaihtaja jälleen tututtuun tyyliin on Ruotsin suunnassa. Tervehdys jälleen kerran. Ääni kuuluu sinne päin. Terve, terve. Siellä ainakin. Täällä sitä ollaan nopeiden linjojen äänessä. Nimenomaan. Aina ne pääsee kuittelemaan. BitTorrentti pauhaa siellä, eikä yhtään haittaa. Siellä se piratepeikin on, ei mikään ihme. Toinen paikka, missä taas pidit pauhaa, mutta ääni välillä pätkii, mutta ei se haittaa mitään. Meillä on Suviko paikalla, tervehdys. Terve. Uhmaat kaikkia, palautteitakin kyllä. Jopa. Että. Joo, no siis mä aina välillä olen todennut sitten, että ehkä mä lopetan tämän podcastaamisen, jos valitettavasti ei nyt vaan nämä Skypein jumaluudet mulle suo kohisematonta linjaa, mutta sitten taas muut ihmiset sanoo, että eikö siitä vaan, että pahoittelu niille jotenkin korviin tämäkin särähtää. Se on totta. Mitäs sitten kohisee tuohon Etken suuntaan? Meillä on Erkka ilmeisesti jälleen kerran linjan päässä, katkesi äsken, mutta kuuleeko Erkka? Tervetuloa mukaan puhujan. No niin, Erkka kuulee, ja nyt kuulen jopa vähän voimakkaampana äänesi. No niin, se johtuu siitä, että mä aloin huutamaan sulle. No niin, kiitos, elää uuden iluja. Missäs päin Erkka tällä hetkellä viipottaa? Tässä olen ohitin juuri Suonenjoen ja Koskelohuoltoaseman matkalla kohti Jyväskylää. No niin, näin se on loistavaa. Ja keli on sateinen, koska emme ole vielä Jyväskylässä. Siellä paistaa aina aurinko tuttuun tyyliin, näin se tietysti on. Meillä on mukana myös, meillä on hirveästi porukkaa Skype natisee, mutta ei se mitään. Lari, tervehdys jälleen pitkästä aikaa. Tervehdys ja jälleen kerran ollaan täällä Lontoon perukoilla edelleen. No niin. Tällä kertaa on sikäli poikkeavaa, että tänään paistaa aurinko. Mikä takia mulle ei koskaan sanota, että pitkästä aikaa? No kun sä oot aina täällä. No ei se ole mikään tekos. Aina kun mä avaan Skypen, niin siellä aina Henrikko on. Joo, mutta sen verran noihin vähän tuleviin ja ensi kuun asioihin, niin seuraavat 2 viikkoa. kun mä oon taas jälleen poissa, syynä on taas tää, että mä oon Suomessa käymässä ja mulla on tää studio täällä päin maailmaa. Ja sitten kun palailen takaisin, niin toivottavasti pääsen sitten kertomaan lisää mielenkiintoisia uutisia tuolta Symbian maailmasta. Täällä järjestetään smartphone show ja on ilmoittautunut ja aion osallistua sinne. No niin, tätä jäämme odottamaan mielenkiinnolla. Siihen on siis jonkin verran vielä aikaa, mutta... Siihen on vielä jonkin verran aikaa ja siellä pitäisi olla uusia julkistuksiakin, että katsotaan mitä mä sieltä saan sitten kostettua. No niin, otetaan myös uutta verta tai podcast-maailmassa, se ei ole niin uutta, mutta puhujankulmassa uutta. Meillä on Eero paikalla, tervetuloa mukaan. Päivää. Ja tässä jätettiin teikäläinen viimeiseksi, koska niin kuulemma teikäläisen täytyy jollain tavalla kertoa itsestään jotain. Kuka olen? mistä me tunnistamme tämän äänen? Hopeisen podcastin puolelta ja nykyään myöskin Hopeisen omenan foorumin moderointipuolella. Ja jos siis Mac-asiat kiinnostaa, niin sieltä löytyy juttua. No niin. Niitähän meillä ei vielä puhutakaan. Ikinä. Itse asiassa, kun mä katson puhujankulman sivua, niin siellä taitaa olla täkipilvessä isompana Microsoftin, että siinä mielessä. Aha. Näin se on alkanut jäämään. Kyllä olisi voinut luulla, että Google olisi ison. Se, niin, sitä on aika paljon mainostettu, mutta katsotaan, tuleeko tänään kaikille hittejä, jotenka ei paljon muutu niin sanotusti. Noin. Microsoft on siellä isompana sen takia, koska haukkuminen on paljon hauskampaa kuin kehuminen. Niin, no sekin on totta. Aivan. Joo, meidän pitäisi olla erikseen sellainen positiivinen täkipilvi. Katsotaan, kuka siellä olisi ykkösenä, en tiedä. Mutta palautteita, onko kenellekään tullut mitään palautteita? Pahoittelen, mä oon itsekin juossut niin sanotusti tämän studioon, joten valmistautuminen on ollut todella ennenarvaamattoman hulppeaa. Mutta mä voin antaa palautetta. Anna palautetta. Mun mielestä se meidän edellinen jakso oli kaikkien aikojen huonoin, mistä syytän isoksi osaksi myöskin itseäni, joten pahoittelut kaikille. Ei siis, voi Jeesus. Miksi se oli huono? Se levisi ihan käsille ja siellä oli paljon epähauskaa mölinää. Johtuiskaan siitä, jos mennään tähän seuraavaan aiheeseen, joka on perinteinen galluppi, jota olemme kysyneet sivulla ja sen tuloksiin. Puhujankulma kysyy-osiossahan tämän viikon kysymyksenä oli, että kuka puhkun panelisteista on eniten hipsuussa kummelihahmo? Meillä oli jo siis vaihtoehtoina Pörni, Erkka, Suviko, Henrik tai joku muu. Johtuen siitä... Miksi ei ollut kalatalous vaihtoehdossa? Olisi voittanut sen ihan rökäleessä. Niin olisi. Sen takia, koska valitsin tähän ne henkilöt, jotka olivat kyseessä jaksossa, josta tämä palautettu. Koska sitten mä taas ajattelin, että olisi pitänyt luetella kaikkia, mun olisi pitänyt muistaa, että jos mä unohdan jonkun, niin se olisi ollut pirun noloa. Plus, se ei olisi ehkä mahdollistanut tätä, meinaan. Kaikista meidän kuuntelijoistamme 55%, eli reilusti yli puolet, vastasi, että Henrik on eniten kummelihahmo. Onneksi olkoon. Aplodit Henrikille! Mä oon aika varma, että aika moni äänesti mua ihan sen takia, että ne tiesi, että mä en ottaisi sitä kohteliaisuutena. Joo, eikä puhuta siitä, että kuinka monta vastaajaa meillä oli, että siinä mielessä ei paljon ole tarvittu tämän tuloksen. Otan asian leikkimielisyyden kannalta ja sanon olevan syvästi liikuttunut. Ehdottomasti. Siis, meillähän oli siis viikon Skifeen, joka napsatti silloin Erkalla, ja nyt teikäläinen sai tämän arvonimen. Joten... Täytyy sanoa, että mieluummin mä kyllä olisin ollut Skifi, mutta kummeli, mutta noin. No. Ehkä se on jollain tavalla Skifiä. Ensi kerralla sitten. Se voi olla. Ehkä Pörni on sitten seuraava kerralla viikon Vintiä. En mä uskalla enää jatkaa tällä listalla tai tällä linjalla näiden kalluppien kanssa. Katsotaan, saadaan joku järkevä kalluppi, joskaan tämä nyt ei nyt ollut mukaan sen järjettömämpi kuin nuo aikaisemmatkaan. Meillä on hirveästi asiaa, uutisia. Esimerkiksi iPhonehan on jonkin verran tässä pörrännyt ja sille on yritetty etsiä niin sanotusti haastajaa. Jonkin verran näitä touchscreen-puhelimia on alkanut tippumaan oikein urakalla. Onko tässä sitten vihdoinkin niin sanotusti kunnon haastaja? Meinaan Google meni ja, no en mä tiedä, menikö Google julkaisemaan, koska valmistajana oli HTC, mutta Google julkaisi kuitenkin Android Luurin tällä kyseisellä viikolla, ja jos katsotaan näitä featureita, niin suurin piirtein samat featureit löytyy kuin iPhoneista, tietysti tämä QWERTY-näppäimistö, mikä on ollut itse asiassa Windows Luureissa jonkin aikaa ollut semmoinen niin kuin jollain tavalla hyvä juttu, tietysti ääkkösiä sieltä puuttuu ja muuta vastaavaa. Ja scrollaava pallohiiri on aika mielenkiintoinen. Hieno, ilmeisesti Blackberrylla on ilmeisesti tämmöinen. Okei, se on aika mielenkiintoinen. Itse asiassa toi scrollaava pallohiiri ei ole mikään uutuus. Se on ollut Samsungin puhelimissa. Eihän se mitään uutta ole. Mutta se on vaan se paketti, että onko ne hyvä yhdistelmä ne kaikki yhdessä. Ehtikö joku? Mä en tiedä oikein mitään uutuusarvoa tuossa on. Se oli aika suuri pettymys. No, mutta hypitettiinkö sitä ehkä vähän liikaakin? Mitä uutta oikeastaan voi enää tulla touchscreen-maailmassa siis niin kuin periaatteessa? Touchscreen-puhelin on touchscreen-puhelin. Niitä on ollut jo vaikka kuinka pitkään. No, siis, jos puhutaan sen muotoilusta. Eli, sano vaan Erkka. Jos puhutaan muotoilusta näin, niin Googlen luurissa oli yhtä paljon seksiä kuin tuossa yliajetussa jäniksessä, jonka ohi meni justiinsa. Mutta siis eihän tuossa koko jutussa ollutkaan pointti missään muotoilussa tai ominaisuuksissa sinänsä, vaan siitä käyttiksestä, mikä on se Googlen Androidin pointti. Ja se taas on semmoinen, että sitä ei voi niinku parin päivän jälkeen, siitä ei voi sanoa mitään, että se riippuu paljon siitä, että millaisia ne käyttökokemukset on ja etenkin, että millaista kolmannen osapuolen softaa sinne sille on tulossa. Mutta just nämä kolmannen osapuolen softat esimerkiksi, kun on kritisoitu sitä, että iPhone ei ole hirveän avoin ja että sieltä tulee niiden kautta tämä niiden oma app-marketti ja pakko käyttää sitä, niin tässä olisi ehkä mahdollisuus vähän avoimempaan app-markettiin ja sille pystyisi ajamaan useampaa appia samaan aikaan. Muita tällaisia asioita, mitkä iPhoneissa on olleet kritiikin kohteena, niin vaikka en mä tiedä, mitä niin kuin maailmoja syleilevää, järjestyttävää ihmistä ehkä tässä odotti, mutta jos tässä on useita sellaisia asioita, mitä on niin kuin toivottu, just se, että se on sekä kosketusnäyttö, että QWERTY, että pallohiiri, että useat apit, niin kyllä nyt yhdistelmänä alkaa sitten painaa jo aika paljon. Niin, no, mä näen tässä vähän toisenlaisesti näitä asioita, sitä, että tässä tämä platformi on nyt kuitenkin semmoinen, että pienetkin matkapuhelinvalmistajat voisi päästä helposti mukaan ottamalla tuon plättiksen siihen heidän omaan tuotteeseen. Se siinä enemmänkin ideana on. Se, että tähän nyt, mikä tuli markkinoille, niin tähän nyt on koitettu laittaa kaikki, mitä sen nyt vaan ikinä pystyy tekemään. Ja se, että tässä ei nyt, mä en näe tässä mitään semmoista selkeää suuntaa, että mihin nämä oikeasti haluaisi vielä mennä, vaan odotetaan nyt, että sieltä tulee pari-kolme seuraavaa puhelinta ja katsotaan oikeasti, että mihin suuntaan ne haluaa sitten lähteä kehittämään sitä. Ilmeisesti kuitenkin ja katsotaan myöskin sitä, että koska ne tulee Suomeen, että voi oikeasti no sanoa sitä, mitä näin niin kuin. Ilmeisesti tässä ei kuitenkaan mitään kytkypakkoa, jos tämä tulisi Eurooppaan, jos onko? Siis tätä ei tule Euroopassa taas. Kytkypakko on vaan tuohon kyseiseen luuriin, että se ei ole siihen niin kuin, niihin muihin tuleviin sitten niin välttämättä. Ei, mutta siis toi kyseinen on ainakin Jenkeissä se on kytkypakko. No niin, no Jenkeissä, mutta joo, siis mutta että Jenkeissä voi olla moni muukin kytkypakko, niin. Mikä ei no siis lähes kaikkihan on mutta siinä mielessä sitä ei ole helppo tuoda, sitä ei ole helppo niin kuin vaan tilata ja tuoda, että siinä mielessä. Niin, me ei tiedetä vielä Euroopan statuksesta, että totta kai nämä tällaiset uutiset koskee vaan vasta Jenkeä. Joo, en ainakaan uskoisi, tai no, en tiedä. Se, mikä itsellä tuossa niin kuin käyttis puolesta ottaa silmään, niin on se, että kun tuossa nyt tosiaan kaikki mahdolliset noi on näppäimistö ja touchscreen ja pallukat ja mollukat, ja sitten vielä jos siihen tulee uusia puhelimia, missä on sitten mahdollisesti jotain muuta systeemiä, niin sitten miten niitä softia sitten kehitetään, sille pitää ottaa ne kaikki huomioon vai. Ja sitten sama juttu, kun mistä tietää, että niiden uusien luuria tehot sitten on samaa tasoa kuin toi, että pyöriikö ne softat sitten välttämättä kovin sulavasti ja niin poispäin. Et se voi olla ehkä vähän ongelma. Et siinä mielessä, varsinkin kun näitä useampia appeja pystyy samaan aikaan pyörittämään. Niin. Niin, ja sitten just niin siinä mielessä, jos vertaa iPhone-alustaan, niin on toi siinä mielessä aivan erilainen, vaikka niitä softia sitten samalla tavalla ikään kuin jaetaankin tämmöisen oman kaupan kautta. No, mutta jäädään odottamaan ja katselemaan, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Et tässä on nyt kuitenkin vielä aika paljon nähtävää, että mitä tässä tämän tuotteen kanssa tapahtuu. En lähtisi vielä henkeä pidättelemään. Ei ehkä kannata. Ei edes Nokiankaan uutuukseen kannata vielä alkaa hengitystä pidättelemään, koska se tapahtuu vasta torstaina. Siinä ehtisi ainakin pyörtyä, jos ei jopa kuollakin siinä vaiheessa. Mutta torstaina odotetaan no ainakin odotetaan taas haastajaa iPhoneille, mutta Nokia järjestää ensi viikon torstaina Lontoossa kansainvälisen analyytikko- ja toimittajatapaamisen, jonka aiheena on Nokian musiikkikauppa. Huhujen mukaan Nokia olisi tuomassa vihdoinkin julkistamassa kosketusnäytöllistä puhelinta, jota on kutsuttu koneella Tube. Tuleeko sieltä se Tube vihdoinkin, herranjestassa? Ja onko siinäkään mitään uutta? Eiköhän ne laita taas YouTubeen uuden video siitä, missä on vähän vaihdettu käyttöliittymää. Niin aina katsoo varmaan, että mitä siihen kommentoidaan ja sitten tekee muutoksia siihen videoon. Ja tämä olisi uusi tapa tehdä niin kuin tuotekehitystä. Niin, no itse asiassa mielenkiintoiseksi nähdä, että millainen Nokian versio on tuosta kosketusnäytöstä, koska sitten taas Sony Ericssonilla on ollut Symbian alusta, jossa on ollut nämä kosketusnäytölliset toiminnot olemassa. Mutta mikä taas vähän on siinä Sony Ericssonin tuotteessa on se, että ne on toiminut aika huonosti. Et mulla on tosi ikäviä käyttökokemuksia siitä, että mielenkiinnolla jään odottelemaan ja katselemaan, että miten Nokia on laittanut tämän asian toimintaan. Paineita ilmeisesti kuitenkin on myös Nokian puolella. Tietysti halvempaa hintaa sillä lähdetään tähtäämään varmaan Nokiallakin tässä ensimmäisessä versiossa, joka ei tule olemaan kuitenkaan se lippulaiva Tube, joka ehkä tulee vasta ensi vuonna, mutta mielenkiintoista aikoja eletään. On kiva nähdä, minkä näköistä sieltä eri puolta tulee. Ja näinhän sitä innovatiivisuutta kehitellään, kun kaikki yrittää kilpailla toistensa kanssa. Täydellistä puhelinta ei kuitenkaan enää missään vaiheessa pysty tekemään, mutta ei sille mitään voi. Pääasiat niillä pystyy edes soittamaan. Mitäs sitten Elisa? Mennään Elisan puolelle. Anteeksi, sen verran keskeytä vielä, että nyt huomasi tuosta äsken asia erään pienen seikä, mikä meni aika pitkälti ohitte, tein vaan niin olettamuksia tuossa artikkelissa on näkyvän kuvan perusteella. Ja täällähän on sanottu, että puhelimesta ei ole virallisesti annettu tietoja. Se käyttäjä kuitenkin näissä 60-alustaa, mutta onko tämä nyt sitten mututuntumaa, että se käyttää 60-alustaa? Toivottavasti ei. Niin, koska alkoi tuossa vähän pelottaa, että tässä kommentoidaan kivasti S60, mutta hetkinen, että onko se sittenkään, vaikka ei siitä annettukaan mitään tietoja. Tämä selvinnee ehkä torstaina. No, se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Ei ne kuitenkaan siellä mitään siitä kerro. Mutta katsotaan. Elisa siis menee ja romuttaa oman viihdekaistansa. Mä oon ihmetellyt, että kuka sitä koneessa yleensä koskaan tilannutkaan, mutta näin tapahtuu. Ja tuo uuden IPTV-palvelun, eli lähtee taas kilpailemaan TV-kaistaa, vastaa meinaan. Eli saa ajaa alas viihdekaista IPTV-palvelussa ja tuo sen tilalle vuodenvaihteen jälkeen IP-televisio-sisältöä, jossa hyödynnetään saunavisio-teknologiaa, kertoo johtaja Panu Lehti Elisasta. Panu Lehden mukaan kyseessä on saunavision tuleva uusi versio. Saunavision nimeä ei hänen mukaansa uudessa palvelussa kuitenkaan nähdä, vaan kaikki tehdään Elisan nimissä yhtiön omalla tuotemerkillä. Lehden mukaan uuden palvelun televisiosisällöt koostuvat vapaista digi- ja maksukanavista, tilausvideoista sekä tallennusten katsominen tietokoneella ja matkapuhelimella on mahdollista. Onko tähän mitään kommentoitavaa? No, mä itse saunavisio-asiakkaana odottelen kyllä aika innolla. Niin, sulla on ollut itse asiassa. Mitä käy saunavisiolla sen jälkeen? Just tämä täytyy, että tässä on vähän ihmetelty, että noi, kun ei tässä oikein annetaan ymmärtää, että jääkö saunavisio sitten erilliseksi palveluksi vai onko se sitten joku saunavisio versio 2, joka sitten tulee ihan vaan softapäivityksenä kaikille. Että miten se sitten käytännössä tapahtuu. Mutta ilmeisesti, jos nyt semmoisia lisäkanavia ja tuommoista tavaraa saa, niin sehän olisi aika komea. Ja tietysti noin tietokoneella ja kännykällä katsottavat kuulostaa myös aika mukavalta, koska nythän ne ei onnistu saunavisiosysteemillä mitenkään järjestävästi. Aivan. Tähän suuntaan kuitenkin hirveä taistelu tällä hetkellä ilmeisesti tuolla puolella on, jos katsoo näitä. Elisa heräs tässä vaiheessa ja katsotaan, miten ne saa siihen IPTV:ssä aikaiseksi, mutta sekin on tulevaisuuden juttu ja se pamahtaa vasta siis vuodenvaihteen jälkeen. TV-kaista taas tuo televisiokanava Apple iPhone-puhelimeen, joka tapahtuu jo tällä hetkellä. TV-kaista mahdollistaa jatkossa kotimaisten digitelevisiokanavien ohjelmien katsomisen Apple iPhone-puhelimella. TV-kaista on aikaisemmin voinut katsoa TV-ohjelmatallenteita iTunesin kautta Applen iPod, iTouchin tai Apple TV-medialaitteella. Uutuutena Apple iPhone-versiossa TV-kaistan TV-ohjelmatallenteita voi nyt katsoa langattomien 3G- ja VLAN-tietoliikenneyhteyksien kautta missä tahansa langattomien verkkojen peittoalueella. Ja tämähän on loistava juttu, ainakin meikäläiselle, jolla on iPhone. Mutta miksi kaikki on jotenkin uutista, jos niinku iPhoneille tehdään jotain? Sen takia, koska kun minulla on iPhone, ja kun siihen sanaa jotain toimimaan, niin se on aina hieno juttu. Mm-hmm. Hei muuten kysymys tähän aiheeseen. Onko niillä jo se iPhone-käyttöliittymä valmis? Koska siis joku beta siitä ilmeisesti oli, mutta kun mulla ei ole mitään, millä mä sitä itse pääsin katsomaan, niin kiinnostaisi vaan, miten se toimii. Itse asiassa ei iPhonein näytölle optimoitua käyttöliittymää ei ole. Okei, siinä vaan oikeasti, tässä vaiheessa oli vaan siis se, että siinä pystyi helpommin painamaan sitä linkkiä, joka lähtee striimaamaan sitä siihen, koska se oli pikkasen liian pieni, se sininen pieni nuoli siinä, jota piti painaa, mutta ilmeisesti ovat tekemässä myös tälle asialle jotain. Mutta hyvä kysymys, minkä takia nämä on kaikki uutisia, mutta iPhone on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Ehkä se johtuu siitä. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon kerännyt kaikki uutisia. Mä olen kyllä Suvikon kanssa samalla linjalla siitä, että ehkä näitä ei ole tarpeellista ihan jokaista erikseen uutisoida. No joo, ehkä tässä oli enemmänkin se, että tässä nyt mainostetaan TV-kaistaa. Enemmän kuin sitä Apple-juttua. Ja eikä mun mielestä TV-kaistaakaan joka ikistä uutta. Ei, mutta tässä oli taas tarkoitus, että tämä oli aasinsilta tähän Elisan juttuun, koska Elisa on tuomassa uutta palvelua ensi vuoden puolella, ja TV-kaista tuo uusia palveluita koko ajan eteenpäin, eikö näin? Nyt mua pelottaa lukea tuo seuraava uutinen. Meinaan kiinalaisessa iPhoneissa ei ole 3G:tä eikä VLANia. Musta on hieno tämmöinen laihialaisversio kyllä. 3G-versio puhelimesta, jos ei ole 3G:tä. Se on vähän kuin hampurilaisen ilmaista pihviä siinä välissä. Mutta siis Applen iPhone 3G saattaa tulla Kiinassa myyntiin ilman nopeita 3G- ja VLAN-yhteyksiä. iPhoneja tulee Kiinassa myymään China Mobile-operaattori. Ja tässä ilmeisesti oli syynä se, että tämä kyseinen operaattori itse rakentaa tätä 3G-verkkoaan eri systeemillä, missä taas tämä Applen iPhone toimii, eikä näin halua itse asiassa kilpailevan verkon tuotetta lähteä myymään, eikö näin? Se selittää 3G, mutta niin. Mikä selittää sen, että VLANkin tämä tuottaa? Itse asiassa tässä on kyllä semmoinen juttu takana, että minkä takia ei siinä haluta 3G:tä eikä haluta VLANin, on se, että operaattori pelkää sitä, että operaattorin kautta ostetaan näitä puhelimia, sitten ne avataan ja myydään ne niille, ketkä haluaa näitä lukitsemattomia puhelimia ympäri maailmaa. Okay. Löysin tuossa viikolla tämmöisen uutisen vaan, mistä tätä oli enemmän avattu. Mutta siis... Ja Apple on suostunut tähän, että siellä tulee tämmöinen modattu. Onko se siis täysin modattu vai niin kuin softalla modattu? Ilmeisesti sieltä puuttuu ihan oikeasti kaikki nämä ominaisuudet. Aika mielenkiintoista. Se ei siitä uutisesta oikeasti selvinnyt, mutta... Syyksi oli sanottu piratismi ja just tämä, että halutaan niin kuin estää se, että niitä iPhoneja, mitä myydään siellä Kiinassa tämän operaattorin kautta, niin niitä ei lähdetä sitten jälleen myymään mihinkään muualle. Eli tehdään tuotteesta tarpeeksi huono, että kukaan haluaa niin kuin piratisoida sitä. Niin, se on sinänsä, yksi tapa. Sinänsä outoa, koska... Mistä tahansa muusta maasta se voi piratisoida, että mitä tämä oikeasti estää. En mä tiedä, mitä se estää, mutta tämä oli operaattorin pyyntö. Okay. Mikäs siinä? Mutta mielenkiintoista se on vielä se, että kuitenkin samaan aikaan Apple on julkistanut tämmöisenkin uutisen, että Hongkongista saa avattuja 3G-iPhoneja sitten ihan ostaa. Se hinta oli muistaakseni 500 €. Okei. Okay. Tämä on nyt kanssa vähän mielenkiintoinen asia. Mutta sitten täällä myös tämmöisiäkin nyt tässä, kun iPhone on seurannut, niin muistaakseni Ruotsissa myydään noin 800-900 € lukitsematonta ja operaattorivapaata iPhone. Ainoa ehto on vaan se, että se... Kun ostat sen puhelimen, niin sun täytyy ottaa sen operaattorin liittymä, mutta sun ei tarvitse käyttää sitä. Mutta siinä on kuitenkin kuukausimaksu. Ilmeisesti. Ja sitten täällä Britanniassa on O2, alkaa jossakin vaiheessa myymään iPhonea sitten tämmöisellä tyylillä, kuin Pay as Go. Eli jälleen kerran ostat sen iPhonein ja pistät siihen O2-simmin ja maksat sen mukaan, mitä käytät. Ja tietysti luuri maksaa enemmän silloin. Luurihintaa en osaa sanoa sitten vielä tällä hetkellä, kun se ei ole selvinnyt, että se on ihan arvailujen varassa. Mutta kysymysmerkkinä on myös sitten se, että onko sitten myös tämä operaattorilukitus poistettu. Aika muuten vallankumouksellinen keksintä toi, että sä niinku maksat sen mukaan, miten sä käytät sitä puhelinta. Niin, aika huima. Täällä meinaa tämä iPhonein käyttö, niin se on noin 2 vuoden soppari, 18 kuukautta. Semmoisia soppareita löytyy ja sitten ne on sitten aivan niin järkyttävän kalliita. Ja se on hinnoiteltu täällä kyllä ihan päin jotain. Aika ihmeellistä jollain tavalla. Tiedä mihinkin tuokin perustuu. No mutta Apple on tunnettu törkeästä ylihinnoittelusta. Ja, no joo, ja tietysti se saa jonkun statusarvo, kun pitää hinnat korkealla. Jos kaikilla olisi iPhone, niin se on enää hienoja asia, eikö se näin ole? Joo, kato, brändin täytyy pysyä. Se on totta. Mitäs sitten tämä historiallinen peer-to-peer-piratismin oikeudenkäynti meni niin sanotusti pilalle? Vuosi sitten Yhdysvalloissa ratkottiin ensi kertaa peer-to-peer-vertaisverkko musiikin laillisuutta valmisten edessä. Myös päätös oli historiallinen, sillä perheenäiti tuomittiin ennätyksenmäisiin $220,000 sakkoihin. Nyt oikeudenkäynti on mitätöity vieläpä melko pienestä syystä. Tuomarille mennään sanomaan valamiehille, että jo pelkkä musiikin laittaminen jaettaviksi merkitsee tekijänoikeuksien rikkomista, mutta tuli myöhemmin muihin ajatuksiin. Hänen mielestään tarvitsee olla myös näyttöä siitä, että joku on ladannut musiikin tietokoneelta. Levyyhtiötä edustavaa RIAA mukaan tämä on kohtuutonta. Monesti on vaikea osoittaa, ovatko muut nettikäyttäjät ladanneet musiikin syytetyn koneelta vai ei. Päätös saattaakin vaikeuttaa peer-to-peer-verkkausverkostossa musiikkia jakavien syyttämistä. Sen verran tässä oli kuitenkin tähän kyseiseen perheenäitiin se heikko puoli, että aikaisemmassa oikeudenkäynnissä oli todistettu, että sitä oli myös ladattu, että häntä ei paljon auta kuitenkaan loppupeleissä, mutta mutta siis merkittävinhän tuossa ei ole toi pointti tuossa päätöksessä, vaan se, että se tuomari itse kritisoi voimakkaasti sitä korvaussumman määrää. Sanoi, että se ei ole millään tai sillä ei ole niinku mitään kohtuutta siihen että mitä se tekee, mikä se on mun mielestä huomattavasti merkittävämpi asia tuossa kuin se, että mitä nyt on valamiehistöä ohjeistettu, vaikka se ilmeisesti onkin se pykälä, jonka ansiosta se voidaan laittaa uudestaan, mutta paljon hienompi on mun mielestä se, että niin kuin ensimmäistä kertaa tuomari sanoo, että jotain rajaa, varsinkin Jenkeissä, missä on jotenkin semmoinen kulttuuri, että vahingonkorvauksissa ei ole mitään rajaa, niin se on mun mielestä varsin rohkaisevaa noin niin kuin suorastaan ihmisyyden kannalta, että jos vaikka sieltä tulisi jotain järkeä näihin pikkuhiljaa, niin meidänkin ei tarvitsisi lukea tuotteista idioottimaisia varoituksia joka välissä, mikä on ehkä vähän utopistinen toive, mutta ainahan sitä voi haaveilla. Mä luin tästä itse asiassa, mä julkaisin sen varmaan tässä tämän ohjelman jälkeen kansalaismediakatsauksen, mä luin perjantaina siitä Piraattiliiton jutun, jossa myös korostettiin justiinsa sitä puolta. Ja siinä oli suoria lainauksia siitä sen tuomarin tekstistä, mikä oli amerikkalaiselta tuomarilta harvinaisen poikkeuksellisen selväjärkistä tekstiä. Kyllä, mä veikkaan, että tämä tuomari lynkataan jossain varmaan. Tässä varmaan, joo. Hän ei pääse ainakaan uudestaan. RIAA-lobbarit, kyllä saa osassa. Sentään. Joku meinaa tulla järkiin, sehän tästä tule mitään. No joo, täytyy myöntää, korvaussummat on aika huimia, mitä tuolla on, mutta nähtäväksi jää pieneneekö se loppujen lopuksi tuosta. Täytyypä pistää korvan taakse tuo ja tarkistaa siinä vaiheessa, kun kuitenkin syyttävä sormi tätä perheen äitiä ilmeisesti osoittaa. Mennään viikon mokiin. DNA-operaattori siis niin meni ja sensuroi perjantaina V3:n sivut lapsiporno-blogiin. Ei pitkään aikaa itse asiassa kuullut tästä lapsiporno-blogiin suoratuksesta, mutta ilmeisesti näin oli mennyt käymään. Suviko oli hereillä jaikussa, missä asiasta mainittiin, eikö näin? Mm. Se tosiaan, oliko se perjantai-iltana, kun se asia huomattiin, ja lauantaina se oli sitten poistunut DNA:lta, mutta ilmeisesti Mikkelin puhelinyhtiöllä on edelleen sensuuri päällä, ja sitten spekuloitiin sillä tietokonelehdessä ja jaikussakin, että olisiko käynyt sillä tavalla, että jostain syystä on tosiaan webikonsortion osoite päätynyt siihen listaan, siihen viralliseen poliisin listaan, ja nämä eri aikaan ottavat nämä palveluntarjoajat sen uuden listan aina käyttöönsä, ja eri aikaan myös huomaavat korjata tämän vian. Eli ehkä sitten Mikkelin puhelimessa maanantaina todennäköisesti on joku paikalla seuraavan kerran korjaamassa asian. Tämä nyt on sen tarson moka, että se on semmoinen niin kuin nolo asia niin kuin kansainvälisestikin. Sä nyt on huomannut Slashdot ja Boing Boing, tämmöiset teknologia-verkkoaiheita käsittelevät verkkojulkaisut. Että siitä tuskin saadaan mitään virallista selontekoa koskaan julkisuuteen, että mitä tässä oikeastaan tapahtui, millä tasolla se virhe pääsi käymään, mutta kyllä se nyt vähän huolestuttavaa on, että siellä webikonsortion sivujen lausastoissa on hyvin epätodennäköisesti koskaan ollut mitään lapsipornoa. Et miten se on voinut joutua se osoite siihen listaan, niin todella vaikeaa keksiä hyvää selitystä tällaiselle mokalle. Ehkä joku on keksinyt, mistähän tämä B3C voi tulla ja päätellyt, että jos se C tarkoittaa children. Ei voi tietää. Siis tästä on nyt tuollaisia propellihattu keksintöjä ja selityksiä, että siellä on esimerkiksi, jos se perustuu IP-pohjaisiin juttuihin, että siellä olisi niin kuin ollut kirjoitusvirhe, mutta miksi jos just sitten niin kuin tämmöinen kuuluisa saitti semmoisen numerotypon jälkeen joutunut vaan, niin ei kyllä niin kuin, ei voi ymmärtää. Ja vielä joo, viikonlopun ei. Aikana, mutta hienoa huomata, että jossain on itse asiassa lauantaina ihmisiä töissä ja seuraavat jaikuun ilmeisesti. Kyllä. Niin, totta, jaiku ensimmäisenä kertomassa asioista. Eli he seivasivat itsensä siinä. Mites tässä tapauksessa, kun Kiina jäi nolosti kiinni avaruuslennon huijauksesta? Kiinan valtion virallinen uutistoimisto kertoi viime torstaina värikkäästi avaruuslennon laukausun onnistumisesta ja lähdön tunnelmista. Mukana oli tarkkaa kuvausta lennonjohdon ja astronauttien keskustelusta. Uutinen ei paljon nolomin olisi voinut paljastua täydeksi huijauksiksi, sillä uutinen oli muuten hieno, mutta itse asiassa pieni ongelma. Raketti ei ollut vielä vähän aikaan lähdössä minnekään. Uutistoimisto AP kertoi, että Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua julkisti uutisen vahingossa useita tunteja ennen raketin laukaisua. Uutinen oli sivustolla suunnilleen osan päivää, kunnes se otettiin pois. AP soitti Xinhua, joka ilmeisesti lausutaan tällä tavalla, ja kysyi tapauksesta. Vastaus oli se, että teknikko laittoi uutisen julki vahingossa liian aikaisin. Tätäkö tämä nykyaika on, että pitää olla ensimmäisenä julkistamassa kaikkia asioita, niin onko kaikki uutiset oikeasti kirjoitettu etukäteen? Suurimmaksi osaksi varmaankin. Voiko siis niin? Ja tämmöisessä tapauksessa tämä on Kiinalle niin iso propagandajuttu, että en mä yhtään ihmettele, että siinä on mahdollisimman hyvää kuvamateriaalia tai äänimateriaalia tai mitä nyt ikinä on laitettu jo ennakkoon, että sitä voi käyttää. Sinänsä mä en pitäisi sitä välttämättä edes hirvittävän pahana, jos se on sitten oikeasti niin kuin tarkkaa, että se oikeasti kuvastaa sitä, mitä siinä tapahtuu, mutta kyllä silloinkin pitäisi kertoa, että mikä on, että onhan tuo hieman huono journalistinen tapa, mutta ei tuo nyt ehkä, tuo ei ehkä niitä kaikkein vaarallisimpia tekaistuja uutisia ole, mitä on tässä Kiinastakin varmasti tullut. Ei, ja muistellaanpa nyt tässä näitä tämmöisiäkin asioita, että erään henkilön kuolin ilmoituskin tuossa pääsi vahingossa julkisuuteen. Ja se ei ole itse asiassa näin kauhean harvinaista. Ei, ja sitten vielä se, että vanha uutinen, kun ponnahtaa takaisin jostakin, niin sekään ei ole mikään harvinainen tapaus, ja silläkin on aika isot ja mittavat niin vaikutukset. Kyllä. Mutta jollain tavalla se vie niin kuin pontta pois tuolta taustalta, koska niin kaikki jutut on etukäteen kirjoitettu, niin kuinka tarkkaan se oikeasti se juttu, mikä sinne nettiin tulee, niin on, jos se on kerran jo. Ai. Varsinkin tämmöinen, missä niin kun on oikeasti niin kun otteita siitä keskustelusta kirjoitettu ylös, mitä ei oikeasti olisi käyty vielä. No toisaalta sehän on ihan selvää, että koska uutissykli on niin hirvittävän kova, niin jotain tällaisissa tapauksissa on pakko kirjoittaa etukäteen. Mutta, mutta se nyt on, että ero tulee siinä, että onko se niin kuin taustaa vai itse sitä uutista. Niin mä jollain tavalla ymmärrän tämmöinen kuolinilmoitusjuttu, missä niin kuin tiedetään, että joku henkilö ehkä lähestymässä kyseistä tapahtumaa, niin on hyvissä ajoin kerätään sitä taustamateriaalia, koska se voi tuottaa aika paljon työtä, kun sitä lähdetään oikeasti tekemään, ja siinä kukaan ensimmäisenä tietysti aina voittaa, mutta jotenkin tämmöinen. Joo, siis lehdillähän on satoja muistokirjoituksia aina valmiina. Kaikki ei välttämättä ole edes niitä kaikkein todennäköisimpiä seuraavaksi tyhjää potkaisevia, mutta ne on sen verran isoja nimiä, että se on hyvä olla saman tien valmiina. Miehistä koskaan tiedä. Totta. Niin. Mm. Siis tämä oli vaan jotenkin kanssa sellainen, että heti kun näkisin oikean, niin ei ollut ihan varmaa enää televisiosta katsoessaan, mitä nyt tässä näkee, että onko tämä nyt lavastettua vai oikein. Sitä yrittää kyylätä tosi tarkkaan, että onko tämä studiossa rakennettu tilanne vai onko tämä nyt aito avaruuskävely. Niin, eikös tätä keskustelua joskus käyty jopa sitä ensimmäistä kuulennosta jopa? Aivan. Siis kyllä taas nämä Flat Earth Societyn porukka nyt kanssa on analysoineet videoita tarkkaan koko viikonlopun. Aivan varmasti. Ja ne varmasti myös riemuitsee siitä, että tuli tämä ensimmäinen tieto huijauksesta, niin varmasti ne pitävät sitä sitten pitävänä todistena siitä, että kaikki muukin on ihan täyttä huijausta. Niinhän se on. Jos yksi on, niin kaikki on. Aivan varmasti. Minä ainakin olen perustanut koko elämäni tällaisille ehdottomuuksille. Sen kyllä huomaa. Kyllä. Mutta siis ilmeisesti raketti niin, on. Minkä takia, Henrik, sä olit se kummelihahmo meistä? Mutta ilmeisesti raketti on onnistuneesti jossain välissä nyt lähtenyt. Minä en itse näitä asioita seuraa, mutta esimerkiksi Henrikki varmasti näitä asioita myös tutkailee. Ilmeisesti kaikki on mennyt hyvin, ehkä. Itse asiassa mä en nyt tätä seurannut kauheasti sen takia, koska mulla on ollut rankin viikko vuosikausi. Ja se on toi myöskin on ollut pirun vaikea seurata sen takia, että Kiinasta tulee niin vähän lähtenä tietoa. Niin, tai siellä tulee ylipäänsä niin vähän tietoa, että kun tuossa Kryountakin on koonnut, mun piti se tällä viikolla uusi jakso tehdä, mutta oli tosiaan niin hirvittävä suma kaikkea, niin en pystynyt sitä tekemään. En saanut tehtyä edes podcastaa yhtään tällä viikolla, mutta siis mä olisin halunnut, mä esimerkiksi usein käsittelen sukkulalennot hirveän tarkkaan, niin mä olisin halunnut kyllä käsitellä ihan yhtä tarkkaan ton kiinalaisten lennon, mutta niillä ei yksinkertaisesti tunnin paljon tietoa, että sitä pystyisi, niin sen takia ne helposti jää vähän sellaiseksi sivuhuomautuksiksi nuo kiinalaisten avaruusohjelman jutut, vaikka ne on mun mielestä mielenkiintoisia ja ne on aika tärkeitä siinä mielessä, että ne edistää muiden maiden avaruusohjelmia tuomalla edes jonkinlaista kilpailua, mutta se nyt ei ole tämän aiheen keskustelu, joten en jatka. Voisin kyllä jatkaa siitä pitkäänkin, mutta en jatka tässä sen enempää. Itse asiassa me ollaan menty hirveitä vauhtia, tai sitten meillä ei hirveästi ollut aiheita, mistä on ollut puhetta tällä kertaa, koska me siirrytään tässä vaiheessa viikon nopeisiin. Jaikusta tämänkin bongattu. Meidän on Suomen Ubuntu-yhteisö on aloittelemassa omaa verkkolehteään. Meillä oli hirveästi Linux-tuntia tällä hetkellä paikalla tässä panelistissa, eikä näin ollut. Mutta hieno asia, eikö vain? En halua olla tarpeettoman ilkeä, mutta ehkä on hieman ennen aikaista tehdä asiasta hirvittävän isoa numeroa, koska se on vasta suunnitteluasteella ja etenkin Ubuntu Suomiväen tuntien, niin huomaan, että asioiden suunnittelu ja konseptointi on paljon, paljon sujuvampaa ja reippaampaa kuin sitten itse asioiden tekeminen. Juu, siis toivotetaan. No, kannustusta kuitenkin tältä suunnalta. Kyllä, ehdottomasti. Niin täältäkin, ja mä kun näin sen, niin ensimmäinen reaktio oli siihen, että mitenkäs minä voisin asiaan osallistua, mutta täytyy tosiaan katsoa, että miten se lähtee liikkeelle. Ja saatan olla hyvinkin yhteydessä, että minäkin voin niille jotain. Ja voin vaikka rustata niille kolumnin, jos haluavat. Aivan. Ja siellähän tosiaan kannustettiin ihmisiä nytten ottamaan yhteyttä ja osallistumaan, jotenka jos tuntuu, että tämä liippaa sinua läheltä, niin olepas avulias ja auta heitä kyseisessä projektissa. Suviko on laittanut seuraavan linkin, jossa mä en ymmärrä sitä otsikkoa, koska tätä mitenkään avattu, jotenka Suviko, mistä on kyse? Mä en tiedä, mikä on seuraava linkki, koska mä en tiedä, mistä kuvittelisit listassa. Sä et näe mun päässä olevaa listaa. Tässä lukee aivan. State of Blogosphere 2008 julkaistu. Joo, eli tällainen raportti, jossa kerrotaan, mikä on blogosfäärin tila. Tätä on pidetty montako vuotta, useamman vuotta nyt on julkaistu aina tällainen. Kun me isossa mediassa ja taloudessakin tehdään tämmöisiä vuosiraportteja, niin tätä kanssa on sitten julkaistu useamman vuoden aina. Ja jos kiinnostaa bloggaaminen ja mitkä siellä on niin kuin trendit, niin tämmöinen pumaska kannattaa lueskella verkosta. Okei. Niin mehän me täällä isossa mediassa. Todellakin. Valtamediaporsaat me. Oliko Suviko tutustunut tai niin kuin, pystytkö pääpiirteittäin sanomaan, että missä itse asiassa mennään? Meneekö valitettavasti hyvin? En, koska mulla on nyt ollut tämmöinen sukulaisvaihe ja muutenkin niin vaiheilu päällä, niin en ole ehtinyt Rakkautta ja Anarkia-festivaalin ja sukulaisten seasta ehtinyt vielä lukea. Mä toivon, että esimerkiksi Aallon Tuija tai joku muu tällainen aktiivinen blogosfäärin kommentaattori niin tekisi siitä blogiinsa oman sellaisen tiivistelmän. Aivan joo, tiedetään missä mennään silläkin. Niin, jos semmoinen tulee, niin semmoisen voisin laittaa sitten kommentteihin tuonne meidän puhujainkulman kommentteihin. Ehdottomasti, missä menee myös podcastit, tämä olisi mielenkiintoista tietoa. Mutta pop-up-tutkimus paljastaa, että ihmiset ovat idiootteja. Ja ei tarvitsisi edes olla suluissa edes henkilö, joka tämän on lisännyt jotenkin tämä. Enkö? Kyllä mä pistin mun nimen. Niin, mutta ei tarvitsisi olla. Mä olisin ehkä jopa haistanut, tämä tuli Henrikin. itse asiassa toi otsikko ei ole minun otsikko, niin se on napattu mutta sieltä. Mutta osuva. On. Siis kyseessä on tietoturvatutkijat teki testin, missä ne siis laittoi, ei edes mitään sellaisia perustallaajia, vaan vähän enemmän tietokoneita käyttäneitä ihmisiä. Ne pisti ne koneiden ääreen, jossa tuli oikeita ja tekaistuja haittaohjelmien generoimia pop-up ja tällaisia dialogi-ikkunoita, jotka sanoi, ja ne huomasi, että valtavan iso osa jopa niistä, jotka tietokoneen toimintaa tuntee paremmin, niin vaan klikkailee, että ok, että ne saa sitä äkkiä pois, eikä jää lukemaan siihen. Ja itse asiassa aika hilpeä, mikä mä kuulin, mikä kertoo sitten tällaisen vähemmän tietokonetta tuntevien ihmisten kokemuksista, niin kuulin tyypistä, joka kertoi, että sillä oli tuttu, jolla sitten ilmeisesti oli joku haittaohjelma. Ja kesken kaiken, kun ne oli siis tekemässä jotain ihan muuta, ne ei ollut edes netissä, vaan ne oli jotain tekstiasiakirjaa editoimassa ja muuta, niin siihen tulee Windows tämmönen dialogiruutu, ja siinä kaupattiin Viagraa, ja tämän tyypin ystävä totesi, että eikö ole aika törkeetä, että Microsoft kaupittelee Viagraa. Se on niinku se pointti, siis siinä on se, että ihmiset helposti vaan klikkailee ok, vaikka lukematta yhtään mitään. Ja täytyy myöntää, että mäkin syyllistyn siihen aika usein. Tietenkin, jos mä tiedän, että se tulee jossain semmoisessa vaiheessa, että no tässä kohtaa se usein sanoo jotain, niin en minä jaksa niitä saakeli lukea. Tietysti tässä vaiheessa en tarkoita tätä minä mainoksena sinänsä, mutta noi on aika hilpeitä silleen, että usein nettisivuilla olevat pop-upit imitoi näitä dialogiruutuja, mutta ne yleensä imitoi aina Windows XP-ruutua, eli jos on Linuxilla tai OS10 tai edes Vistalla liikkeessä, niin ne ei kyllä hämää. Tai sitä täytyy olla todella tietokoneita tuntematon ihminen, joka hämääntyy niistä. Tänään itse asiassa kävi sillä, kun äitini oli tällä mun läppärillä verkossa, meinasi lukea sieltä sitten webimailista sähköpostejaan, ja sitten olikin jättänyt sen homman kesken, ja kun mä palasin koneelle, niin ihmettelin, että siinä oli sellainen turvavarmenteen hyväksymisruutu jäänyt niin kuin päällimmäiseksi, ja paljastui, että hän oli ajatellut, että siinä on joku vika nyt, että hän ei pääse se tällä hetkellä sinne. Selitin, että sun pitää hakea se poikkeus tähän varmissa poikkeus, niin sitten sä pääsit eteenpäin. Aivan. Mutta miten sitten kännykän valo, joka voi olla joskus hyödyllinenkin juttu. Meinaa kännykän valo auttoi löytämään eksyneen sienestäjät, tai itse asiassa sienestäjät monikossa. Jep. Se oli tämmöinen keissi, jossa tosiaan sienestäjät olivat huomanneet, että heitä helikopterilla lähdettiin etsimään ja olivat osanneet näyttää sitä ruutua sinne päin. Tämä on hauskaa sen takia, kun meillä on heijastimia lakisääntöä ja muuta tällaista, ja ajattelisi, että lämpökamera löytäisi ihmisen hyvin, mutta sitten musta on hienoa, että ihmiset osaa käyttää teknologiaa pienillä innovatiivisilla tavoilla, että saattaa ehkä joskus pelastaa hengen tai ainakin auttaa huomattavasti tämmöisessäkin pelastusoperaatiossa. Ja itse asiassa siis nämä applikaatiot, joita nyt iPhonekin esimerkiksi saa, eli nämä taskulamppu-applikaatiot, niin ne ei ole siis huonoja juttuja. Ne voivat auttaa joissain tilanteissa oikeasti kuin hädän keskellä. Joo, ja mä oon käyttänyt iPod Touchia ihan oikeasti taskulamppuna parissa otteessa. Että sinänsä se mitä huonoa julkisuutta ne saa, niin on sitä, kun niitä on siellä 200, ja sitten mietitään, että no, nämä nyt on niitä uusia hienoja applikaatioita, mutta tietysti tuollaisessa tilanteessa auttaa, jos on puhelin, jossa on iso näyttö. Kyllä joo, ja valovoimaa myös. Itse asiassa olen käyttänyt myös pienemmilläkin, silloin jos on täysin pimeätä, niin kyllä se auttaa. Kyllä se auttaa. Mä tein mun edellisellä puhelimella, jossa oli aika pieni näyttö, mutta siinä oli kamera, niin mä tein semmoista, että mä pistin sen kameran ihan kiinni mun käteen ja otin salamalla kuvan silleen, että se palo, niin kuin noihin se oikeasti palannut, mutta sillä tavalla palo puhki, että se oli niin kuin ihan vaan niin valkoista kuin kuva voi olla, ja siitä sai ihan hyvän taskulampun. Tämä on puhujankulman niksi tällä viikolla. Niksi nurkka. Kyllä, kyllä. Muistakaa kännykkä myös hätätilanteissa. Pieni kansalaistiedote, joka osuu tänne Suomen päähän, on se, että kirjojen lainaaminen ei onnistu tulevana keskiviikkona. Syytä siis julkaista tämä podcasti äkkiä, jotta siitä on jotain hyötyä tästä tiedotteesta. Pääkaupunkiseuden kirjastojen lainauspalvelut laittavat ensi viikon keskiviikkona lapun luukulle. Syynä on kirjastojärjestelmien palvelimien vaihtaminen. Myöskään kirjastoautot eivät kierrä kahtena päivänä. Espoon kaupunginkirjaston tukipalvelujohtaja Oili Sivulan mukaan palvelinvaihto-operaatio ajoittuu keskelle viikkoa edullisimpien kustannusten vuoksi. Vaihto suoritetaan yhdessä tietoeratorin kanssa kello 14 alkaen. Tämä siis teille kaikille, jotka käytti kirjastossa. Minä näin tunnetusti siellä käynyt. Mutta Henrikkikin tietää. Ei kun Henrikki ei saa myös lainatakaan, koska sulla on niitä kirjoja muutenkin niin paljon. Niin, ja sitten ei mulla ole edes pääkaupunkiseudulla korttia. Sekin, totta. Minä asu siellä. Toivottavasti toi vaihto-operaatio menee sujuvasti, ettei sitten tule samanlaista fiaskoa. Niin, Larihan käy pääkaupunkiseudun kirjastoissa harva se päivä. Kyllä. Niin paitsi nyt viimeisen puolen vuoden aika niin en ole käynyt. Niin, näiden kanssa on syytä siis olla myös tarkkana, kuinka hyvin tuo vaihdos menee. Niin, ja kannattaa olla myös tarkkana, että missä kirjastossa käy, jos sattuu asumaan jossain kauempana. Sekin pitää. Joo, mutta mistä Henrikki sen tiesi, että mä käyn pääkaupunkiseudun kirjastossa harvasen päivän? No, mä vaan päättelin siitä, kun sinä asut siinä niin kätevässä lokaatiossa. Mä käyn ihan oikeasti, aina kun mä siellä päin olen, niin mä kerran viikossa aina kirjastossa käyn. Loistava paikka. Kyllä mäkin itse asiassa käyn aika usein pääkaupunkiseudun kirjastojen lehtilukusaleissa, mutta korttia mä en ole sinne viittinyt hakea, koska sinne taitaa olla nykyään aika kova seula, että sinne saa, ettei joka ikinen siellä päin pyörivä nuija ottaisi niiltä korttia, koska muuten niillä on niitä ihan liikaa, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää niin isossa paikassa. Aivan. Joo. Ei mulla ole kyllä Pukkilan kaupunginkirjastonkaan tai kunnankirjaston korttia sen takia, että täällä ei käytetä semmoisia. Tunnistetaan pärstäkertoimen mukaan. Joo, mut on ainakin tunnistettu pärstäkertoimen mukaan, mikä on, joka kertoo, kuinka suuri metropoli tämä on. Kyllähän tämä kaikki kummelihaamon tunnistaa. Paskalinkki paska-paska-osuudessa on slotmusic.org, missä harrastetaan musiikin myyntiä microSD-korteilla. Mä yritin äsken avata tuon kyseisen linkin, mutta se paukattaa mulle musiikit korvaan, mutta me voidaan nyt kokeilla sitä uudestaan, koska me olemme oikeasti tämän jutun kohdalla, niin se ei ehkä niin paljon haittaa. Mutta mitäs mieltä olette tämmöistä palveluksesta? Kävin tuossa just... Erkka on ainakin, taitaa olla aika voimakasta mieltä siihen. Hän on ilmeisesti sen tähän osuuteen nimenomaan juuri laittanutkin tämän takia. Mistä sitä yleensä selviää, mitä ne maksaa? Ne ei vielä maksaa mitään, ei niitä vielä taisi saada ostaa. Eli siis niin tämä on kuolena syntynyt idea. Vai? Niin, mä kävin äsken ihailemassa sitä. Sieltähän löytyy ihan Universal Musicia, vaikka mitä taustalta siis. Että oikeasti isoja firmoja, mitkä on julkaisemassa. Joo, joo. Siellä on kaikki isot levylafkat. Näköjään Walmart oli jakeluna, että noin, sekin ilmeisesti aika kattava. Ne niin kuin globaalissa markkinataloudessa meille taas kovin kohtainen. Mutta siis joo, jos nyt vakavasti kommentoi, niin aika epätoivostahan toi on siinä mielessä, että siis pistetään digitaalista musaa SD-kortille ja sitten niitä myydään. SD-kortti on aika pirun huono formaatti tuollaiseen jakeluun jo sen takia, että ne on niin pieniä. Sitten kun tuollaisten flässimuistien pointti on se uudelleenkäytettävyys, niin se menee siinä mukana ja mennään tosiaan nettijakeluun. Ja mä oon aika vahvasti sitä mieltä, että CD on semmoinen, että se kyllä jää meille siksi fyysiseksi formaatiksi digijakelun ohessa. Joo, kyllä munkin mielestä siis sen täytyy olla se median kuitenkin tarpeeksi suuri. Jotta sen täytyy olla tarpeeksi suuri, sen täytyy olla myöskin mun mielestä tarpeeksi konkreettinen. Kyllä. Että SD-kortissa on se, että siis SD-kortissahan on rajattu määrä. Se hukkaa helposti, siinä on rajattu määrä lukukertoja, että kyllähän se voi CD:nkin naarmuttaa, ja mä oon käynyt joitakin etukäteislegendaarisia keskusteluja ihmisten kanssa, että ne piratoi kaiken musiikin sen takia, koska CD:t on niin huonoja, koska ne naarmuuntuu, mutta ei ne naarmuunu, jos niitä käsittelee niin, että ne ei naarmuunu, ja se on aika näppärän kokoinen. Se on tarpeeksi iso, että siinä on vielä jotain järkeä laittaa siihen kansitaidettakin, ja siihen mahtuu mun mielestä sopiva määrä musaa, ehkä jopa vähän liikaa musaa, koska se on sitten, jos porukat rupeaa tekemään levyjä, jotka tulee 16 gigan SD-korteilla, niin sitten levyt tulee olemaan niin uskomattoman paskoja, että se olisi varmaan koko teollisuuden loppu. Jos jotain positiivista haluaa hakea, niin kuitenkin tämä on kyseessä High Quality ja DRM Free MP3-musiikki, mitä tuossa saa. Se oli yllättävää. DRM-vapaata musiikki. Kyllähän DRM-vapaata musaa saa ostaa Jenkeistä kaikilta lafkoilta netistä, että siinä mielessä ei ole yllättävää, ainoa mikä on suljettu ulkopuolelle on Apple. No joo, mutta edelleen tuntuu hassulta, että jos olisi jotenkin DRM-sidottuja tuohon korttiin, niin jotenkin ehkä... No sit se olisi todella paska. Mutta en mä nyt näe mitään eroa siihen, että miksi mä en lataa niitä siis jostain nettikaupasta mieluummin kuin oikein tilaisijoita. Niin, se on koska siinä on myöskin se, minkä unohdin sanoa CD:n tapauksessa on se, että se on pakkaamatonta äänisignaalia ja vaikka monet ei välttämättä kuule eroa esimerkiksi 320-bittisen MP3:n ja CD:n välillä, niin siinä on kuitenkin se, että sulla on se täysin pakkaamaton, mikä mahdollistaa sen, että sä voit itse päättää, että miten sä haluat sitä pakata. Ja sä voit myöskin tarvittaessa muokata sitä vähän eteenpäin, jos haluat tehdä niin MP3:n, tai ylipäänsä pakattua musaa, jos lähtee muokkaamaan eteenpäin, niin se on yleensä aika katastrofaalinen keitos. Ja sitten yksi, mitä, no tämä menee nyt laajemmaksi, mä itse asiassa puhun siitä Pop-talkissa, jonka myöskin julkaisin. Mainoksia. On se, että mä uskon fyysisen median sen takia, että se on paras mahdollinen varmuuskopio, mikä sulla voi olla sun digitaalisesta musiikista, että esimerkiksi CD on, jos kaikki on vaan kovalevyillä ja muilla, niin vaikka puhuttaisiin kuinka varmuuskopioinnista muuten, niin ei ihmiset kuitenkaan opi niin hyvin varmuuskopioimaan kuin että niillä olisi joku fyysinen media, missä se sisältö on ja pystyy. Henrik. Eikö kovalevy ole fyysinen asia ja CD-levy ole kuitenkin fyysinen asia loppupeleissä? On, mutta kovalevy hajoaa paljon herkemmin kuin CD-levy. Tuli paljon vielä molemmat. Niin, multahan juuri vasta hävisi oikeastaan kaikki digitaalisesti ostamani kappaleet, kun päivitin OSX:n ja siinä vähän kämmäilin, niin mutta ei niitä nyt kauheasti ollut, ehkä noin jotain, olisiko vähän toista sataa kappaletta ollut. No on se aika paljon, jos euron per biisi, niin kyllähän siihen tulee hintaa ihan mukavasti. No ei nyt ihan niin paljon kyllä. Mutta ei sitä kertaa vaan halua ostaa samoja biisejä elämässä. Paitsi musadiggarit, jotka ostaa saman levyn, ties minä erikoispainoksina ja Platinum Edition ja bonuspiisten kanssa ja ilman. ST-kortteihin saa hienot kansilehtiä. Niin, se on. Se on niin kuin kansitaiteen pääsee ihan uusiin ulottuvuuksiin, kun ollaan haukuttu, että CD:ssä on pieni kansitaide. Niin Kattokas tätä. Se on totta. Itse asiassa sä voit nyt ostaa ne kaikki tuolta Slot Musicista, kun se tulee takaisin, niin ostapa siinä versiossa ne. Aivan. Päästään testaamaan tuota palvelua, joka varmasti tulee. Stay tuned for more exciting news coming soon. Jenkeissä. Niin, no sekin vielä. Mutta aina on Kanadan kirjeenvaihtaja, joka on Ruotsissa. Sen on melkein sama asia kuin osuus Jenkeissä. Mutta tämmöinen keissi oli tällä kertaa. Käytiin aika nopeasti lista läpi, pahoittelut siitä, mutta toivottavasti ainakin jotain aiheita saatiin tänään käsiteltyä. Uutisia ainakin iPhoneista, jos ei muuta. Saatiin iPhonea ja Applea nostettua siinä listalla enemmän. Ei tainnut olla muuten yhtään Microsoft-aihetta. Nytpä sen sanoin. Damn! Mutta toi ei vielä riitä siihen, että tähän tulee tagia Microsoft. Aivan joo, se hei, Windows Live Wave 3 beta on tullut. Siinä on Microsoft-uutinen. No niin, sieltä se taas tuli. Meidän uudet kalenteriohjelmat ja tekstin käsittelyt ja sellaiset, joita saa ilmaiseksi, kun käy hakemassa Microsoftin sivuilla. Ja niitä on kehuttu aika paljon. Itsekin kokeilisin, jos olisi nettiin kytketty Windows-kone, niin ehdottomasti kokeilisin, koska siinä on kuulemma ne on aika hyviä ne uudet softat. Okay. Ei muuten. Mikä on teidän kokemus tuosta Geniusesta? Siis tuosta iTunesin Genius. En ole itse käyttänyt ollenkaan, mutta ilmeisesti... Oletteko käyttänyt? Minä sitä ainakin tuossa jonkun verran testailin, että ihan tämmöistä eksoottista sieltä tuli, että pistin PMMPtä, niin tarjos Cannibal Corpsea sen kanssa. Että... ihan mahtavaa. Niin, ihan ehkä hyvä yhdistelmä, ei siinä mitään, mutta en välttämättä itse olisi sieltä keksinyt. Aivan, se on Genius. Tämä on samassa linjassa kuin se, että Last FM itse asiassa viime viikolla halusi suositella mulle Rick Astleyn Never Gonna Give You Up. Sitten kaverit vaan kysyivät, mitä sä oot oikein kuunnellut, kun sä tämmöistä herjaa. Ja mitä olit kuunnellut? Kuule, vähän kaikenlaista. Normaalisti hän soittaa kaikkea hilipatihippaa jatsista semmoiseen huonoon suomalaiseen metalliin, että ei nämä ihan täysin nerokkaita vielä nämä muutenkin tunnistimet ole. Tai sitten ne ovat nerokkaampia kuin me ei vaan ymmärretä niitä. Eniten mä oon tykännyt Pandorasta, ja siihen pystyy tekemään eri kanavia, ja mä kerran opetin sille, mistä mä tykkään, että mä tykkään metallista, ja sitten mä tykkään tällaisesta niin kuin Kylie Minogue-tyylistä popista. Se miettii ja ruksutti vähän aikaa, ja sitten se sylkäsi lopputulokseen, tässä on sulle tämmöistä glam rockia, että tämä on tämä hyvä välimaasto. Okei. Oliko hyvä välimaasto? Ihan, itse asiassa mä löysin sitä kautta muutaman uuden bändin, että ihan ok. Mullakin on sen verran vähän tota musiikkia, että en ole päässyt Geniusta sillä tavalla harrastamaan. Se vaatisi varmaan sitä, että on vähän isompi soittolista tuossa iTunesissa. Mutta nämä Geniukset, noin suositukset sieltä kaupasta, ne on ihan yllättävän päteviä, siis varsinkin nyt niinku ulkomaista bändiä kohdalla, vähänkin isompia bändiä kohdalla, niin kyllä sieltä ihan muutama sellainen tullut itselläkin vastaan, että voispas ehkä ostaa ja testiksi. Että kyllä ne niinku, kyllä siinä yritystä on, sanotaan näin, mutta ehkä se siitä sitten paranee ja käytön myötä, en tiedä. Niin, vielä ei kyllä vakuuta. Mulla on sitä kaksi semmoista, eilen kun mä sitä koitin tuossa kovasti, niin siinä oli kaksi semmoista, mistä mä en oikein tykännyt. Toinen oli, että aina tuli, ihan sama mikä kappale oli, niin aina tuli Audioslavea, tuli sinne ensimmäiseksi niin soitettavaksi. Sitten toinen on, että se tuntuu valihtavan aina jotain sinkkubiisejä niin kuin niistä, ja samoja biisejä aina levyiltä soitettavaksi. Että vähän muutakin ehkä, mutta tuntuu, että ne on priorisoitu niin kuin ekaksi. Että se vähän mua ainakin ärsytti, mutta tai ärsyttää. Pandorassa on se hyvä, että sille voi kertoa, että kuinka paljon haluaa semmoista niinku turvallista mainstreamia vai hilataanko sitä sitten enemmän siihen kokeilullisempaan, mitä sattuu osastoon, niin silloin se ottaa vähemmän niitä hittejä. Ja Pandora tuntuu tunnistamaan myös sellaista, että jos sellaisella artistilla, joka ei pääasiassa sulle yleensä putoa, niin on yksi sellainen biisi, joka kuitenkin sopii sun muuhun profiiliin, niin se voi soittaa sulle sen. Ja sitten se ei kuvittele, että sä tykkäät siitä koko artistista. Se on mun mielestä Pandorassa aika hyvä. Mutta tosiaan sehän Pandora ei nykyään enää toimi ilman proksykikkailua meidän Suomeen, kun se on rajattu pelkästään Yhdysvaltoihin, kiitos RIAan ja musiikkioikeuksien haltijoiden, jotka pakottivat sen toimimaan niin. Aivan. Joo, täytyy myöntää, että itsekin olen Pandoraa käyttänyt siihen aikaan vielä, kun riitti se, että kertoi, että on Amerikasta. Muistaakseni se näin ainakin alkupäässä toimi, mutta loistavia musiikkipalveluita siis löytyy, ikävä kyllä suurin osa niistä sijaitsee Jenkeissä ja niihin me ihanat eurooppalaiset emme vielä pääse käsiksi, mutta someday, someday. Kiitetään tässä. Minä en olisi edes kertonut, että olen Jenkeistä, olisi ollut niin likainen olo. Täytyy siis mennä suikkuun. No, olen minä jos myönnä pois. Sama itse asiassa, mutta niin, tästä, ai sori jos keskeytymään, oli ajatuksessa. Ei, huono juttu, kerro vaan. Joo, kun tuli noista mieleen, että ilmeisesti iTunes Storeella on nyt ollut EUn kanssa jotain säätöä siitä, kun se on tuollain maakohtaisesti rajattu ja EU ei oikein ole sitä tykännyt. Ja ilmeisesti Steve Jobs oli nyt käynyt tuossa viime viikolla neuvottelemassa EU jonkun tuomioistuimen kanssa, että mitä asialle tehdään. Noniin. Että jonkinnäköistä korjausta siis saattaa olla tulossa ainakin niin kuin iTunesin suunnalta. Se olisi kyllä hienoa, jos sinne tulisi TV-ohjelmat ja elokuvat silleen, että niitä voisi täältäkin hommata. Erityisesti elokuvat, koska täällä ei ole, tai lähinnä elokuvavuokraamo löytyy Porvoosta ja ihan vuorokauden elokuvavuokraamisen takia ei viitsisi lähteä ja silloin hintaakin vuokratulle elokuvalle tulisi reilusti yli 20, niin se olisi vähän heviä. Joo, niitä kyllä toivois. Mä itse asiassa toivoisin myös TV-sarjoja sinne tulevaksi. Se olisi kyllä loistavaa. Ja Full HD:nä tietysti. Se olisi vielä hienompaa. Pääsenköhän nyt lopettelemaan ohjelmaa ennen kuin keksi joku asia sillä, mutta saatiin vähän lisää aikaa tuohon nauhoille ihmisille kuunneltavaa, eikös näin? Kiitetään, ei tällä kertaa livessä olijoita, koska siellä ei ketään ole, kun en päästy tänään liveen, mutta kiitetään kuitenkin panelista. Ja kiitoksia Eero, että saavuit paikalle. Ja kiitos itselleni. Ja milloin kuullaan seuraavaa jaksoa Applen suunnalta? Itse asiassa huomenna tasan 24 tunnin päästä kello 19.00 livenä striimillä, mikäli se vaan on pystyssä. Nimenomaan. Tänään ohjelmia on peruttu oikein urakalla, koska ne striimi on toiminnassa, mutta podcastina ainakin kuullaan, eikö näin? Jos ei liveen päästä. Kiitoksia Larillekin jälleen kerran. Ja nyt ilmeisesti tuliko tästä eteenpäin parin viikon tauko? Joo, tosiaan 2 viikon tauko. Mä oon Suomessa käymässä ja on nyt sitten pari viikonloppua siellä. Jos vaan saan vehkeet siellä toimimaan, niin sitten, mutta katsotaan lähteekö ne toimintaan. Aivan, muista käydä kirjastossa. Sieltä itse asiassa emäntä ilmoitteli, että tietokone on rikki, että se ei toimi. Se on tahalleen pistänyt sen rikki, että et sä vietä aikaa meidän kanssa täällä näin vaan perheen parissa. Se on ihan oikein. Kiitetään myös Erkkaa, joka tipahti kuitenkin jossain välissä etken puolelle ja tipahti loppujen lopuksi pois. Toivottavasti pikkuhiljaa alkaa saapumaan kotipaikkakunnalleen ja taas yhteydet toimii, mutta kiitokset hänelle siitä ja saatiin ennätysmäärä näin panelisteja kasaan, koska Erkka oli myös jollain tavalla edes tuossa alussa mukana. Kiitokset Suvikolle, joka jälleen kertaan uhmasi fysiikan lakeja, vaan miten se sanotaan, Skype toimii edelleen. Kiitoksia Ninnulle siitä, että laittoi meille juttua, tämmöistä niin kuin artikkeli-ideaa ja uutisintynkää ja tuolla striiminetissä Irkissä oleville niin pahoittelut siitä, että ei olla livenä. Yritetään selvitellä ja yritetään saada live-lähetys toimimaan. Kyllä, pistetään heti valituksia tuonne striiminetin suuntaan, mikä on. Kiitoksia myös Kanadan puolelle eli Ruotsin puolelle. Siellä yhteydet on pelittänyt jälleen loistavasti ja ei muuta kuin tilaamaan Slot Musicista musiikkia. Joo. Jahka se avataan Amerikoissa. Joo. Joudut siksi aikaa menemään Amerikkoon. Tai valehtelemaan ainakin, että olet amerikkalainen. Aivan. Henrikille myös kiitokset jälleen kerran kummelihahmomme. jos se jatkat tuolla vielä ensi viikolla tuolla linjalla, niin hän tipahtaa. Voi olla, että minä lopetan podcastiksi. Viivaseinä jälleen kerran, mutta siellä on tulossa Henrikin suunnalta podcastia ja urakalle tämänkin jakson jälkeen ilmeisestikin. Katsotaan, kun Mä pistän noi Ylen podcastit ulos ja minä ehdin kyllä ekana, koska mä luulen, että ne on viimeistään puolen tunnin päästä meidän loppumisen jälkeen. Se on tuolla, koska niissä on kaikki. Ne on siis ihan valmiina, että mun täytyy vaan lyödä fileet serverille ja kirjoittaa ohjelmamerkinnät, että siinä ei ole iso homma. Aivan. Kiitoksia tietysti kaikille, jotka latasivat tämän jakson podcastina. Jatkakaa kuuntelua. Muistakaa käydä osoitteessa www.puhujainkulma.com. Podcastit.tv. Antonen.eu. Sieltä ne mainokset läsähtää tuonne väliinkin. Ja osallistukaa uuteen Gallupiin, joka starttaa varmaan tuossa heti miten, kun se keksitään, mikä se on. Ja pistäkää ihmeessä palautetta ja juttunikseja tulemaan lisää meillä palautajat. Puhujainkulma.com on tuo osoite. Me palataan ensi viikolla Astialle ja katsotaan, kuinka paljon meillä on silloin porukkaa paikalla. Minä olin Pörni ja tämä oli Puhujainkulmaa ensi viikkoon. Moi moi! Suvika, toi muuten sun yhteys toimii nyt paremmin kuin varmaan koskaan ikinä. Joo. Hei, älä liiku! Älä liiku, älä tee mitään! Hämmentävä kyllä, mutta mulla on tällä kertaa siis asiat, mitä mä oon kuvittelun, mitkä vaikuttaa siihen tyyliin, että kuinka paljon mulla on ohjelmia päällä tai missä huoneessa mä täällä oon. Niin nyt mä oon siinä samassa huoneessa, missä on parvi, mistä viimeksi tuli jotain kommenttia, että ei kuulu. Ja nyt mulla on niin kuin Firefox ja mitä Thunderbird ja Irkki ja kaikkea muuta tässä samaan aikaan päällä. Et siis mä en vaan ymmärrä, mikä tätä konetta, niin kuin, mikä tätä yhteyttä nyppii. Windows ja uudelleenasennus. Joo, mä oon kyllä pelannut sitä uutta konetta sitten tässä jossain vaiheessa, että tommonen ThinkPad X300 olisi ihan söpö. Se olisi kova juttu. Se verran tuohon Eeroon vielä tämmönen kysymys. Ootko sä Porista päin? Joo, kyllä. No, ja sen kyllä kuulee. Mistä sen kuulee? Murteesta. Kyllä, sieltä varmaan on tässä aika monta vuotta asuttu jo pois, mutta ilmeisesti vieläkin lipsuun. Itse asiassa me luultavasti tunnetaan vai? Jopa. Tunnetaan jollain, vai? Joo, epäilisin. Aha, onko se intonaatio vai sanat vai mistä porilaisen? Mistä porilaisen porilainen lyhentää kaikki sanoi. Ainakin. Sanoi. Okay. Sieltä tuli se niin oikein perusporilainen sitten. Tämmöinen kaikki sanat ihan sekaisin. Nyt tuli vähän raumaakin sekkaan.